Імёны гародні. Добры дзень, шаноўны слухачы радыё Рацыі. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Біяграфія беларускіх дзеячоў цяжка назваць поўнымі. Часцей за ўсё яны складаюцца з некалькіх сціплых словаў архіўных аркушаў, адной дзвюх датаў ды назвы той ці іншай арганізацыі. Пабачыць за ўсім гэтым адзіную, нараджаючыся грамадскую плынь, жывы рух масаў, вельмі складана. Разглядзець уласна рэальнага, жывога чалавека амаль немагчыма. Вось таму беларускія імёны гародні хутчэй нагадваюць мартыролак, чым нацыянальны пантэён, дзе памятаць больш істотна, чым пакланяцца. Тым не менш, амаль кожны раз, калі дакранаешся да чарговай постаці, чыя абрыса ледзь-ледзь прыступаюць скрозь полаг мінулага, трапляеш быццам бы ў вір самых розных эмоцый, пакуль паступова не пачынаеш адчуваць прысутнасць побач з табою па-сапраўднаму жывой, дзейснай асобы. Калі б нехта паказаў мне непадпісаны фотаздымак з выявай Уладзіміра Шалешкі, я б не здолеў таго пазнаць. Верагодна нават, што гэты чалавек на здымках мне сустракаўся сярод іншых гарадзенскіх беларускіх дзеячоў. Аднак, у сваім уяўленні я трымаю зусім канкрэтны воблік, які з'явіўся неяк сам па сабе. Высокі малады хлопец, каля 20, у чымсьці нават падлетак. Шырокі адкрыты спакойны твар з ямкай на падбародку, тустыя валасы, шчодра зачасаныя назад, рукі скрэшчаны на грудзях. І толькі гальштук неяк няёмка збіты ў бок, парушае прадстаўнічы выгляд і выдаючы зусім іншы негарадскія карані. Адкуль уласна паходзіў Уладзімір Шалешка, нам не ўдалося даведацца. У якасці даты народжання ў дакументах стаіць 1899 год. У 1917 годзе Шалешка з'яўляўся слухачом слуцкай беларускай настаўніцкай семінарыі, пасля чаго на кароткі час працаваў беларускім настаўнікам у крынках. У іншых крыніцах Шалешку двухсэнсоўна ўпрост называюць беларускі настаўнік з крынак, таму, магчыма, гэта было і ягонае роднае мястэчка. Сябра БПСР у канцы 18-га, пачатку 21-х гадоў Шалешка прымаў актыўны ўдзел у беларускім нацыянальным руху ў гародні. У студзені 19-го года ён з'яўляўся сябрам арганізацыйнага камітэту па скліканню гарадзенскага краявога беларускага з'езда. У канцы сакавіка 19-го быў сакратаром першага беларускага настаўніцкага з'езда гарадзеншчыны. Пазней, у ліпені, засядаў у прэзідыуме другога беларускага настаўніцкага з'езда. 1 верасня 19-го года Уладзімір Шалешка прызначаецца цэнтральнай беларускай радай віленшчыны гарадзеншчыны настаўнікам гародні. Магчыма, што дзякуючы сваім арганізатарскім здольнасцям, усяго праз месяц ён ужо з'яўляўся сакратаром мясцовай гарадзенскай беларускай настаўніцкай рады. Як і большасць ягонага атачэння, Уладзімір прытрымліваўся левых поглядаў. Таму наўрад ці варта здзіўляцца, што падчас усталявання савецкай улады летам 20-го года, згодна пазнейшых звестках польскай дэфензівы, Шалешка працаваў у органах ЧК, дзесьці на поўдні гарадзенскага павета. Праўда, і патвердзіць гэту інфармацыю з іншых крыніц мы не здольны. Восенню 20-го года Уладзімір Шалешка часова высоўваецца на вядучую ролю мясцовым беларускім руху. Будучы сакратаром гарадзенскага нацыянальнага камітэта і гарадзенскай грамады беларускай моладзі, найбольш уплывовых на той момант арганізацый, у канцы лістапада 1920 года Шалешка да таго ж становіцца замест Вячаслава Адамовіча рэдактарам гарадзенскай газеты «Беларускае слова». Можна сказаць, што для 21-гадавога хлопца гэта быў пік кар'еры. І зноў мы можам толькі здагадвацца, наколькі дадзеная асоба была самастойна ў сваіх дзеяннях. Вядома, побач хапала і больш важкіх постаці, накшталт Тарак Міхайлоўскага ці таго ж Смоліча. Аднак, як бы там ні было, гэта Шалешка заставаўся афіцыйным рэдактарам адной з найбольш выдатных беларускіх рэгіянальных газет. Заставаўся, што праўда, недоўга. На пачатак студзеня 21 года «Беларускае слова» было зачынена загадам гарадзенскага староста Рагалевіч, а ўжо ў сакавіку супраць рэдактара была ўзбуджана крымінальная справа за перадрукоўку з газеты «Наша Ніва» артыкула «Адна вера, ды не адзін народ». З гэтай прычыны, а яшчэ хаваючыся па набору ў польскае войска, на пачатак 22 года Шалешка пераязджае ў Вільню, якая ўсё яшчэ заставалася сталіцаю гэтак званай сярэдняй Літвы. Тут ён адначасова з'яўляўся сябрам праўрадавай арганізацыі беларускіх беспартыйных актывістаў, працаваў сакратаром віленскай беларускай гімназіі, карэктарам у некалькіх беларускіх газетах. Падобная палітычная неразборлівасць, аднак, мела свае наступствы. У 24 годзе, як казалі па намове Луцкевіча, Шалешка нелегальна трапляе ў БССР, пасля чаго знікае. Гэтым скарыстаўся старшыня гэтак званай часовай беларускай рады Арсен Паўлюкевіч, які абвесціў нібыта, што Шалешка быў арыштаваны в органамі АДПУ і абвінаваць у сваю чаргу гэтым кіраўніцтва віленскай БНК. Тым самым Павлюкевіч намагаўся скампраметаваць тыя беларускія колы, якія, на думку беларускіх паланафілаў, спрыялі бегству беларусаў на ўсход. 31 ліпеня 25 года ў Вільню, памяшканні рэдакцыі газеты «Грамадскі голас», адбыўся сход беларускіх дзеячаў, на якім разглядалася так званая справа шалешкі, і узгадывалася, быццам бы апошні быў ужо расстраляны бальшавікамі. Правда, у хуткім часе у віленскіх беларускіх газетах левага накірунку з'явіўся адкрыты ліст самаго Владзіміра Шалешкі з абвяржэннем чутак аб уласнай смерці. Паводле газет, Шалешка нават быў у Мінску у польскага консула і прасіў апошняга запярэчыць праз польскі друк аб ягонай нібыта смерці. У дакументах яшчэ некалькі разоў сустракаецца прозвішча жонкі Шалешкі, якая праналежала да атачэння беларускіх метадыстаў. Хутка, аднак, беларуская грамадскасць наогул губляе усялякі інтарэс да гэтай гісторыі, і постаць Шалешкі знікае са старонак мясцовых выданняў. Мы нічога не ведаем пра ягоны далейшы лёс. Засталася адно падшыўка газеты «Беларускае слова» як факт з адной недакончанай біяграфіі. На гэтым дазвольце развітацца. З вами быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача серыі «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.